Dumnezeu să pomogne de asta, brafie, a spui de greșit. Ce așa te uscăvăm de udabie, e vezi de speșchi. Cu ito ti se praștește că mene, stă ca la zbobă. Iscăm astăzi cu bocta de pravie, veci-i plopă. Azi fie, fie, fie, azi fie. Și vă mulțumim.